Bismillahirrahmanirrahim. 47 nolu rivayet İbn Abbas'tan. Allah Muhammed'i aleyhissalatü vesselam'ı diğer peygamberlere ve gök ehline üstün kılmıştır. Orada bulunanlar dediler ki İbn Abbas onu gök ehline ne ile üstün kılmıştır? Şöyle cevap verdi. Allah gök ehli için şöyle buyurmuştur. Onlardan kim Allah o değil benim derse onu cehennemle cezalandırırız. Biz o zalimleri de böylece cezalandıracağız. Halbuki Muhammed'e şöyle buyurmuştur. Biz hakikat sana apaşikar bir fethi, zafer yolu açtık. Bu geçmiş ve gelecek günahını Allah'ın sana bağışlaması içindir. Orada bulunanlar dedi ki, peki onu diğer peygamberlere ne üstün kılmıştır? Şöyle dedi. Allah Subhanahu ve Teala, biz hiçbir peygamberi kendi kavminin dilinden başkasıyla göndermedik ki emrolunduklarını onlara apaçık anlatsın. Halbuki Allah Muhammed'e şöyle buyurmuştur. Seni başka değil ancak bütün insanlara gönderdik. Öyleyse onu cinlere ve insanlara onların hepsine peygamber göndermiştir. 48 nolu rivayet İbn Abbas'tan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabından bazı insanlar oturmuş onu bekliyorlardı. Derken aleyhissalatü vesselam dışarı çıktı. Onlara yaklaşınca aralarında bir meseleyi görüştüklerini işitti. Onların sözüne kulak verdi. Bir de ne görsün. Bazısı şöyle diyor. Şaşıracak şey Allah mahlukatından dost edinmiş. İbrahim onun dostudur. Diğeri ise bu Allah Musa'ya da hitap ile konuştu. Meselesinden daha şaşılacak bir şey değildir. Bir diğeri ise İsa da Allah'ın kelimesi ve ruhudur dedi. Bir öteki Allah Adem'i de seçmiş, seçkin kılmıştır dedi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam onların yanına çıka gelip selam verdi ve şöyle buyurdu. İbrahim Allah'ın dostudur ki öyledir. Musa sırdaşıdır ki o öyledir. İsa ruhudur ki o böyledir. Allah Adem'i de seçmiş, seçkin kılmıştır ki böyledir şeklindeki sözlerinizi ve hayretinizi işittim. İyi bilin ki ben de Allah'ın Habibiyim. Bunu övünmek için söylemiyorum. Kıyamet gününde altında Adem ve ondan sonrakilerin bulunacağı ham sancağını ben taşıyacağım. Bunu övünmek için söylemiyorum. Cennetin kapı halkalarını ilk hareket ettirecek olan benim. Bunu övünmek için söylemiyorum. Bunun sonucu Allah kapıyı açacak ve beni içeri girdirecektir. Beraberimde de müminlerin fakirleri bulunacaktır. Bunu övünmek için söylemiyorum. Allah katında öncekilerin ve sonrakilerin en kıymetli olanı benim. Bunu da övünmek için söylemiyorum. 49 nolu rivayet Enes'ten. Aleyhissalatü vesselam, insanların kabirden ilk çıkacak olanı benim. Rablarının huzuruna geldikleri zaman komutanları ben olacağım. Susturuldukları zaman onlar adına konuşacak, dertlerini anlatacak hatipleri ben olacağım. Kurtulmaları için şefaati kabul edilecek olan da ben olacağım. Allah'ın lütfundan ümitsizliğe düştükleri zaman kendileri için yaptığım şefaatin kabul edildiğine dair onları müjdeleyecek olan da ben olacağım. İzzet, şerefi ve anahtarlar o gün benim elimde olacak. Rabbim katında Ademoğlunun en kıymetlisi de benim. O gün etrafımda örtülüp saklanmış yumurtalar, saçılmış inciler gibi olan bin hizmetçi dolaşacak. 50 nolu rivayet Cabir bin Abdullah'tan. Aleyhissalatü vesselam, ben peygamberlerin komutanıyım. Bunu övünmek için söylemiyorum. Ben peygamberlerin sonuncusuyum. Övünmek yok. Ben ilk şefaat edecek ve şefaati ilk kabul edilecek olanım. Övünmek yok. 51 Enes'ten aleyhissalatü vesselam, ben cennet kapısının halkasını tutup açılması için onu tıklayacak olanların ilkiyim. 52 nolu rivayet Enes'ten aleyhissalatü vesselam, ben cennette ilk şefaat edecek olan kimseyim buyurdu. 53 Enes'ten aleyhissalatü vesselam, kıyamet gününde insanlar içinde ilk olarak benim başımdan yer yarılıp açılacak. İlk olarak ben diriltileceğim. Bunu övünmek için söylemiyorum. Bana hamd sancağı verilecek, övünmek yok. Ben kıyamet gününde insanların efendisi, sığınacakları kimse olacağım. Övünmek yok. Ben kıyamet gününde cennete girecek olanların ilki olacağım. Övünmek yok. Cennetin kapısına gelip halkasını tutacağım. Bunun üzerine görevli melekler kim o diyecekler. Ben de ben Muhammed'im diyeceğim. Bana hemen kapıyı açacaklar, ben de gireceğim. Cebbar olan Allah'ı beni karşılar bulacağım. Hem ona secde edeceğim, o da başını kaldır ya Muhammed buyuracak. Konuş, konuşmaların benden dinlenecek. Söyle, dediklerin senden kabul edilecek. Şefaat et, şefaatin makbul olacak. O zaman başımı kaldırıp ümmetim, ümmetim ya Rabbi diyeceğim. O da şöyle buyuracak. Ümmetine git. Kimin kalbinde bir arpa tanesi ağırlığında iman bulursan onu cennete girdir. Ben de gidip kalbinde bu kadar iman bulunan kimseleri cennete girdireceğim. Daha sonra cebbar olan Allah'ı yine beni karşılar bulacak ve ona hemen secde edeceğim. O da başını kaldır ya Muhammed buyuracak. Konuş, konuşmaların senden dinlenecek. Söyle, söylediklerin senden kabul edilecek. Şefaat et, şefaatin makbul olacak. Ben bunun üzerine başımı kaldırıp ümmetim, ümmetim ya Rabbi diyeceğim. O zaman şöyle buyuracak. Ümmetine git. Kimin kalbinde hardal tanesi ağırlığında iman bulursan onu cennete girdir. Ben de gidip kalbinde bu kadar iman bulunan kimseleri cennete girdireceğim. Artık insanların hesabı bitirilmiş ve ümmetinden geri kalanlar cehennem ehliyle beraber cehenneme sokulmuştur. O zaman cehennem ehli Allah'a hiçbir şey ortak koşmayarak ona ibadet etmiş olmanızın size faydası olmadı diyecekler. Bunun üzerine cebbar olan Allah öyle buyuracak. Azametime yemin olsun ki onları ateşten mutlaka kurtaracağım. Ardından onlara görevli ya haber gönderecek veya ateşten yanmış olarak çıkarılacaklar. Hayat nehrine atılacaklar. Orada yabani ot tohumunun selin çer çöpü içinde bitmesi gibi bitirecek ve gözlerin arasına bunları Allah'ın azaplarıdır yazılacak. Sonra da götürülüp cennete sokulacaklar. Cennet ehli onlara bunlar cehennemliklere cehennemlilerdir diyecekler. Bunun üzerine cebbar olan Allah hayır bilakis onlar cebbarın azaplılarıdır buyuracak. 54 nolu rivayet İbn-i Kanım'dan. Cibril aleyhissalatü vesselama inip karnını yarmış, sonra şöyle demiş. Metanetli bir kalp, içinde hakkıyla işiten iki kulak, hakkıyla gören basiretli iki göz var. Sen Allah'ın elçisi el-mukaffi, el-haşir Muhammed'sin. Ahlakın düzgün, dilin doğru sözlü, nefsin idminan bulmuş, sükuna ermiştir. 55 nolu rivayet Amr bin Kays'tan. Aleyhissalatü vesselam, Allah beni rahmetli vakte ulaştırmış ve benim için konuşma kabiliyetimle veya tamamen kısa yolu tutmuştur. Bu sebeple biz dünyada sonuncularız. Ama kıyamet gününde öne geçen birincileriz. Ben övünmeksizin bir söz söyleyeceğim. İbrahim Allah'ın dostu Halilullah, Musa Allah'ın seçkin kulu Safiyullah, ben ise Allah'ın sevdiği seveni Habibullah'ım. Kıyamet gününde hamd sancağı benim beraberimde. Allah Azze ve Celle ümmetim hakkında bana bir söz vermiş ve onları üç şeyden muhafaza etmiştir. Onları kıtlıkla toptan mahvetmeyecek, düşman onların kökünü kazıyıp tamamen imha etmeyecek, onları sapıklık üzerinde birleştirmeyecek. 56 nolu rivayet Damla'dan. Ben Mesleme Es-Sekuni'nin Muhammed'den başka Seleme Es-Sekuni demiş, şöyle dediğini işittim. Bir ara biz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaydık. Derken bir adam, ya Resulullah dedi, sana gökte yemek verildi mi? Evet buyurdu, bana yemek verildi. Soran adam, ya Nebiyullah, ondan artan oldu mu dedi? Evet buyurdu. Peki o ne yapıldı dedi? Buyurdu ki göğe kaldırıldı. Bana muhakkak vahyedilmiştir ki ben içinizden başka değil. Ancak az bir zaman kalacağım. Sonra siz kıyamet ne zaman, ne zaman deyinceye kadar kalacaksınız. Ardından kiminiz kiminizi yok ettiğiniz dağınık topluluklar halinde kıyamette bana geleceksiniz. Kıyametin kopmasından önce şiddetli çokça ölüm olacak. Bundan sonra da zelzele yılları gelecektir.